ای بربری رنگی قمری خورد جماعت و ای بلبلی گلی خملی جب و شهادت تن تل مجریان اج جم کردی و ترکی اف خورد کل واند بار نور و هدایت سجاید کم حمل جبولا تا الهی تبکت بی عزل المرداری براعت سجاید کم حمل جبولا تا الهی تبکت بی عزل المرداری براعت تنین خورد ترکی و کردی دبی دعوی هر رنگ و زمان تین برا کرن قناعت هر روز به هزارش یارد بنج خوی از خلق لپشمان دبن دست جهالت سد جارد کم حمل جبولات الهی تبکد بی عزل المدر براعت سد جارد کم حمل جبولات الهی تبکد بی عزل المدر براعت زمان لهر داری تجمع نصر الله ایران و یک افغان جبونان اشارت لبنان و کردستان سرهلدان حزب الله نزیگ جمر بین دورا خوش و سعادت سنجاری دکن حمل جبونات الهی تفکر دوی عسل المدار براعت سنجاری دکن حمل جبونات الهی تفکر دوی عسل المدار براعت مسکین ببن هر درب را رابن به امت محمد شبكن كيف فرحات يقين من جدعوة اسلام هات جمرة بين ايب دعوة يقين ديك خسارات سنجاري ديك محمد جبولات الهي تباكر دبي عسل المدار براعت سنجاري ديك محمد جبولات الهي تباكر دبي عسل المدار براعت شهيد بخونا صور بكرنا بدلاله خوشتن خودی ایمان خوی دین و جسارت لپاش پیسو گم مدشت دان قرآن میری ترسا دجم بوان خوش رزالت سجاری دک محمد جبونات الهی تبکد بی عسل المدار براعت سجاری دک محمد جبونات الهی تبکد بی عسل المدار براعت ستانی دو صد نجل وانده خند روشه سر پیلو ترسناک جوی حالی شکایت قد جارت غیرتناک جو ظالم را کو بیشه بس کافر و ام کشتن هدانا من مقت سر جاری دکم حمل جبونات الهی تبکر دبی عسل المدار براعت سر جاری دکم حمل جبونات الهی تبکر دبی عسل المدار براعت ورد گری لبرد سطوفار هو قار رابن فيا كتنجل جوكو قامت كافر لو بس ايدي وابن الله تمام فار برنيزك وتبراب اللي وراك قيامت سجاري لك محمد جبونات الهي تباكد بعسل المدار براعت سجاري لك محمد جبونات الهي تباكد بعسل المدار براعت براب مسكين زرابي وتقي عزيدا خونا وداكات خائنهن أبيسن أسهب جمجبوة سطف جمسكين على وابي حزر لعنة سجاري دك محمد جبونات إلهي تفكر دبي عسل المدار براعت سجاري دك محمد جبونات إلهي تفكر دبي عسل المدار براعت أي کافر ظالم سر روی جهانه و پرد خونا زارو کن مسلمانا و کشتن اولاد اسلام و قرآنه جبونا مشاندنا کفر و ظلم خواه ای ظالم و خائن الولاد قدسانه حتا کنگی برد خونا وان خورد نازک و تزد بی کفر و دا پر نیزا کتب رابن ار ملت مظلوم بسین دعوة بگن سری و دین العبد البرپی لو بگن دعوة خونا زارو کو پیرکو کالا ای ملت مظلوم و بندس تبراب سری خوراک بگی جنرف حزب الله بمرن بشرف و بناموس و بعزت لبلی نبن کول قومونیزم و سوسیالیزم لایق و دموکراسیه